نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نوے پارے کا رکوع نمبر 17 ہے، جو آیت نمبر 20 سے 28 تک، سورة انفال، پارا نمبر 9، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 22-28. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ اور نہ منہ پھیرو اس سے، وحالانکہ انتم تم تسمعون تم سن رہے ہو، ولا تكونوا اور نہ تم ہو جاؤ، كالذين ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وهم لا يسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے، ان شر الدواب بے شک بدترین جاندار، عند اللہ اللہ کے پاس، یا اللہ کے نزدیک، سم جو بہرے ہیں، بکم جو گنگے ہیں، الذین وہ لوگ ہیں جو، لا یعقلون عقل سے کام نہیں لیتے، ولو علم اللہ اور اگر جان لیا ہوتا اللہ نے، فیہم ان میں، خیرن بھلائی کو، لأسمعهم البتہ ضرور سنوا دیتا ان کو، ولو اسمعهم اور اگر وہ سنوا دیتا ان کو، لتولوا یقیناً وہ منہ پھیر جاتے، وهم موریدون اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ لبیک کہا کرو اللہ کے لیے، وللرسولی اور رسول کے لیے، اذا دعاکم جب بھی وہ پکاریں تم کو، لما یحییکم واسطے اس کے جو زندگی بخشتی ہے تم کو، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، يحول حائل ہوتا ہے، بین المرء درمیان انسان کے، وقلبه اور اس کے دل کے، وأنه اور بے شک وہ، إليه تخشرون اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، واتقوا اور ڈرو، فتنة اس آزمائش سے، لا تصيبن نہ پہنچے گی، الذين ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منكم تم میں سے، خاص خاص طور پر، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یقینا اللہ تعالی، یا بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. وَذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ جب تم، قَلِيلٌ تھوڑے تھے، مُسْتَدْعَفُونَ کمزور سمجھے جاتے تھے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، تَخَافُونَ تم ڈرتے تھے، أَنْ يَتَخَطَّفَكُمْ کہ اچک لیں گے تم کو، الناس لوگ فآواکم پھر اس نے جائے پناہ دی تم کو وَأَيَّدَكُمْ اور تائید کی تمہاری بِنَصْرِهِ ساتھ اپنی مدد کے وَرَزَقَكُمْ اور رزق دیا تم کو مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تَشْكُرُونَ تم شکر ادا کرو يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخونوا نہ تم خیانت کرو اللہ اللہ کی یا اللہ سے والرسول اور رسول سے وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم آپس کی امانتوں کی یا آپس کی امانتوں میں وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو وعلموا اور جان لو انما بے شک اموالکم مال تمہارے واولادکم اور اولادیں تمہاری فتنة آزمائش ہیں وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عِنْدَهُ اس کے پاس اجر عظیم اجر ہے بڑا